राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2060 दिनांक 26 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बात को मैंने बहुत बार कहा है और फिर ही कहता हूँ, सब भाई बहन ध्यान देवे, जो ज्यादा निष्मा है वे कान देर विशेष सारे सुने। हमें जो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है आदि आदि जो बातें कही जाती है, वे खास अपने है और ये संसार अपना नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। ये हम लोगों में बहुत भाइयों के ये मन में जची हुई है कि हम तो संसारी हैं, संसार छोड़ेंगे परमात्मा प्राप्ति करेंगे। ये बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, जगत का अंश नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सूरसी, तो परमात्मा की प्राप्ति करनी ये हमारे घर की बात है। परमात्मा हमारे घर के हैं, हमारे मालिक हमारे पिता है, सब हम संतान सब योगी, नहीं पशु पक्षी वृक्ष आदि सब जीव मात्र, ईश्वर अंश जीव अभिदासी चेतना वर्षी। गीता में मई वर्ष हो जीव लोग जीव भूत सनातन मेरा ही अंश है। तो अपने घर की बात है, ये संसार की बात है, ये घर की नहीं है। आप ध्यान दो, यहाँ आए तो आपने कुटुंब नया बना लिया। साधु होता है वो साधु कुटुंब नया बना लेता है। ये हमारे गुरु है, ये हमारे दादा गुरु है, ये हमारे चेला है, ये हमारे गुरु भाई है, अलग सृष्टि अलग बना लेता है। इस तरह से यहाँ की सृष्टि बनाई हुई है। साथ में कुछ भी नहीं लाए, दंग धड़ंग आए बिल्कुल कुछ भी नहीं आए, और जाएंगे तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे, क्यों ये देश हमारा है ही नहीं, यहाँ की चीजें हमारी है ही नहीं। यहाँ की चीजों को जो अपनी मान लेता है वो फंस जाता है, उसका जन्म मरण नहीं होता, छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। जन्म मरण जन्मा मर, मर गए तो जन्म, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म, जन्म गए तो मरो, तरह तरह जुड़ी मिले गई। ये हमारा है ही नहीं। हमारा तो देश वो है जो मुक्ति कहते हैं, जिसको वो है मुक्ति। क्या है मुक्ति? छूटना मुस्लिम मोसने धातु से मुक्ति स्थियां दिन होता है, मुक्ति बनती है, मुक्ति दाम छूटना है तो संसार से छूट जाए। तो छूटने का अर्थ होगा मंदिर में है अभी, छूटने का अर्थ ये होता है कि अभी बंधन में है। बंधन में क्या है? जो अपना देश नहीं है, अपना कुटुंब नहीं है, अपना धर्म नहीं है, अपना घर नहीं है, उनको अपना माना, यही बंधन। ऐसे छूटिया मुक्ति होगी और भगवान में मिल गए, ये भक्ति होगी। मुक्ति आपस से छूटने का नाम है, भक्ति नाम परमात्मा प्राप्ति होने का नाम है। तो ये हमारा नहीं है, इसको हमारा मानते रहो और भक्ति करते रहो, सिद्धि नहीं होगी। उल्टा बंधु आपस है, आपस इनमें काम से दृष्टि करो, सब का हेतु है। आपके पास यहाँ की जो चीज है वे सब की सब संसार की है, संसार की सेवा में लगाओ। यथा योग जैसा जहाँ आवश्यकता हो वहां लगाओ, उसका फल मत चाहो, उसकी वाह वाह मत लो, उसमें लेना कुछ नहीं है, इनकी चीज भी वो छोड़ देनी है। भाई देना नहीं है, हमारा उपकार नहीं है, ईमानदारी है। तुम अपनी माना बेईमानी है, उन चीजों को अपनी माननी बेईमानी है। अरे बेईमानी का फल जन्म मरण है, ये जन्म मरण बेईमानी का है। ईमानदारी के आवाज से लाए दो बात याद रखो, लाए कुछ नहीं ले जाएंगे कुछ नहीं, कमाई कैसे हुई? लाए साथ में एक कौड़ी भी नहीं आए, एक कौड़ी भी साथ चलेंगे नहीं, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, लोग चलाएंगे। तो यहाँ की चीजें यहाँ की है, वो किसी व्यक्ति की नहीं है, सामान्य सबकी, सब कर देता है। एक छोर जनता की ठगर लिया, सबके मालिक बन गए, गलती, ये गलती है। इस गलती का ही दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। तो संग्रह करना किस वास्ते है? दूसरों की सेवा करने के वास्ते, सेवा के वास्ते संग्रह करना है। बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जो सेवा के वास्ते ही संग्रह करते हो, अपने भोग भोगने में दो चीज है, फर्स्ट की दो चीज है, एक भोग भोगना एक संग्रह करना, दो चीजों से फंसने की चीज है। सुख भोगना और सामग्री इकट्ठी करना, भोग ऐश्वर्य दूसरे दैर्य 44 श्लोक में भोग ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य, भोग भोगना और संग्रह अपना अपना होना। पितर से बिल्कुल अपना नहीं माने। पहले राजा लोग होते थे, वो दुनिया का जितना सका था वो सब अपना नहीं मानते थे, अपने ऐसा नहीं करते थे, खर्च कर टाटा लगा रहते थे। पर उस हज में चलोगे जोधपुर दरबार के पास में रहने वाले एक सज्जन मेरे को मिले थे, वो कहते दोपहर में चलो शिकार चले जाओ, चाहते ठावरों पर जोर से लुआ बाजे, मंदू तपेड़ी हाथों में मर्दी बैठी हुआ कि चलो चलो। वे बात अन्य के लगता कि शरीर आराम से मिलने को जा रहा है। श्री मोदी बाबा ने कहा हमने एक मकान अलग बना रखा है, आराम में आवे जमन वहां से अपना आराम नहीं ले रहे, आराम नहीं ले रहा मैं, हमें तो काम करना है, सबकी रक्षा करना, सबका हित करना, सबको सेवा करना है। चीजें हमारे पास रखनी है केवल सेवा के लिए। अब आप देखो वहां खर्च करो, प्रजा के खर्च हो तो खर्च करो, टैक्स का धंधा नहीं, राजा हुआ कहीं तो अपने चीज न मान करे, भगवान की माना, भगवान की चीज है, सब परमात्मा की है। लखपति करोड़पति हो गए, कंगला हो जाए, कंगला हो जाए करोड़पति हो जाए तो सुख दुख नहीं होता। अब क्यों सुख दुख, ये तो यहाँ दुनिया की चीज है, ज्यादा इकट्ठी हो गई चली गई, अपने सुख दुख कम है। हमारी जात चेतन है, इनकी जात जड़ है, ये ना हमारा संबंध ही नहीं है। हम चेतन है, ये जड़ है, ये ना हमारा संबंध ही नहीं है। अब जड़ इकट्ठी कोई पार होना चाहे तो मैं शेर बांधूंगा, मैं अदमन बांधूंगा, मैं तो बन बांधूंगा, जल्दी डूबेगा भाई, बहुत जल्दी डूबेगा। धर्म मर पड़े धर्म है तो जल्दी डूबेगा, पहले यह बात है। संग्रह करना और भोग भोगना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया बचे व्यवसाय बुद्धि समाधान न विजय थे। जिनके भोग भोगने की और संग्रह करने की रुचि है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुनो अच्छी बात है, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। ये चार श्लोक है, व्यवसाय का बुद्धि लेके एक वंदना, व्यवसाय बुद्धि लेके एक वंदना, बहुत सा बुद्धि अव्यवसाय ना 41 है, 41, 42, 43 संभाली चार श्लोक है। दूसरे अध्याय में चार श्लोक है, ये व्यवसाय तो एक निश्चय किया गया, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा विचार कर ले वो मनुष्य पशु मित्र है। ज्यादा भार ज्यादा राज्य हो जाए, लघुपति हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, बड़े हो गए, जड़ता से तुम बड़े हुए, जड़ता बड़ी हुई, आधा धन का है मनुष्य का है। आपके मन में धन धन का आदर है कि व्यक्ति का, व्यक्ति भूखो मारती रेत परवा नहीं, धन का बहुत ठीक नहीं, हम ऊंधी होती है, ऊंधी ऊंधी ऊंधी का फल तो ऊंधा ही होगा, बिल्कुल फल अच्छा हो जाए नहीं होगा। व्यवसाय तो बुद्धि एक निश्चय, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर दिया है भगवान ने, या सामग्री दी है, उद्धार करने की स्वतंत्रता दी है, उसको लेकर परमात्मा को प्राप्त करना है। चार बातें याद कर लो, चार जीव मात्र है जो मनुष्य मात्र, चार बातों में चार सामग्री दी है भगवान ने, एक स्वतंत्रता, अपना कल्याण करने में सबको स्वतंत्र दिया है, माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र कोई अपना नहीं है, खास करते बोले माँ बाप भाई भौजाई स्त्री पुत्र, अच्छा खास खास खास नजीक के कुटुंब है, अपना पुरुष स्त्री अपने बच्चे, स्त्री बच्चे भाई और भाई भौजाई और उनके घर के, दो नंबर में बड़ा बाप और काका बाबा है, दो नंबर है, तीन नंबर फिर दूसरे खास घर को, ये अपना कोई नहीं है, ना माँ है अपने ना बाप है, सेवा संबंध करो तो लेकिन सेवा करने की विशेष जिम्मेदारी है, माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे भाई, ये सेवा करना खास काम है, इनको कोई तरह का दुख ना हो, सबको पालन पोषण करो, संसार के साथ संबंध केवल उनकी सेवा करने के सुख लेने के लिए बिल्कुल नहीं है, सिद्धांत से आप बोलते हम बता नहीं सकते, अध्ययन कर बताओ, ये निश्चय कर परमात्मा प्राप्ति करनी है, ऐसा निश्चय जिसके संग्रह भोगों की इच्छा नहीं है वही कह सकता है, संग्रह के भोगों की इच्छा है वो कल्याण नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, अपने लिए है, अपने डूबने के लिए है, डूबने लिए ये बात है, मेरे पास धन है, तुम शेर पर बांधो मरो मर बांधेंगे तो मरोगे जल्दी, फंसोगे डूबोगे, ये करने के लिए संग्रह इंडिया शरीर मिला है, ये लिया है दुनिया के लिए, आपके जितनी चीजें हैं उनमें निर्वाह मात्र आप करो, क्योंकि निर्वाह के बिना सेवा कर नहीं सकेंगे, ईश्वर अंदर जड़ से वस्त्र से बकार जाती है, अन्न जड़ और कपड़ा और मकान, उनमें जीता अपने काम में सब दूसरों के लिए, जैसे आपके लिए अन्न है तैसे भूखों के लिए अन्न है, कोई भूखा हो तो अन्न दो उसको, पैसा हो जल पिलाओ, नंगा हो तो कपड़ा दो, और मकान नहीं रहना है तो बारशाला बने थे, सबके घर बारशाला ऊपर सबूतरा आगे चौकी, ये मुसाफिरों के लिए होता था, सब घरों में ऐसे बनाने की विधि है। रात्र आवे को ठहर जाओ, बारिश वाली भीतर आते तो न कर दो, बारिश वाली मगर सो जाओ, रात बनाओ उसको भीतर करो, कोई आ जाओ कोई आओ देख रहे तो भोजन उठू देना। आज रीति आपके हिंदुस्तान में ही है और देशों में नहीं है, वहां के देश के आदमी मिले हमारे आगे में वहां बहुत नहीं है, या तो मिलता ही मनवार कुछ लाए पूछे पसे कुछ लो पसे भोजन करो पहले। ये हिंदुस्तान में ही रीति है, वह हिंदुस्तान में ही आज बंद हो रही है, कोई आ जाए भोजन दो और भीतर का आना बंद कर दिया, बाहर निकलो आराम करो, सब दूसरों के लिए सर्वभूत ते प्राप्त मंद मामे बस सर्वभूत दे देता प्राणी मात्र हित में तत्व है, ते प्राप्त मंद है और लबन दे ब्रह्म निर्माण ऋषि क्षण क्रमश छन्न देता तुम्हारा सर्वभूत हित देता, निर्गुण की प्राप्ति करनी हो तो सर्वभूत हित रहता, सगुण की प्राप्ति करनी तो सर्वभूत हित रहता, यही बात है सबके लिए, सब प्राणियों का हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो, सब भगवान के प्रेमी बन जाए, सब भगवत भक्त बन जाए, सब महात्मा बन जाए, घर में बैठे हुए गृह आश्रम में रहते हुए भी अन्य हो जाए, जैसे यहाँ बाहर रहते हैं मकान में रहते हैं, मकान अपना नहीं मानते, गीता भाषा है ये, गीता भवन है जो यहाँ सभी दुनिया सी रहने के लिए निर्वाह के लिए लाना जरूर कपड़ा मकान ये सब के लिए हमारी रीति से अपनी शक्ति अनुसार जितनी शक्ति हो जाओ सर्वभूत देता, सब प्राणियों का हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो, सब भगवान के भक्त बने, सब परमात्मा की प्राप्ति करे, भाई बहन कोई हो स्त्री हो पुत्र हो संग्रह भोग दोषी है तो संग्रह करना भोग होना दो में फंस रहे सभी साधु फंस जाए में मकान बढ़िया बनाना ऐसा नहीं है, गृहस्थों को ऐसा नहीं मिलेगा, तपस्वी धनवंत दरिद्री कलि कौतुक न जात कही वो समझने का है, कलियों के महिमा है तपस्वी धनवंत साधु तो धनवान है, गृहस्थी कपड़ा विचारती मैं कैसे मिले साधु मौज करे, तपस्वी धनवंत दरिद्री कलि कौतुक न जात कही ये कलियों का कौतुक है, तब से धनवंत बात उल्टी तब से धनवंत नहीं हुए, हाँ तब से धनवंत नरी दिग्री समझा, कई को तो आता न जाते नहीं ये बात है, सब दूसरों के लिए धन है तो हमारा नहीं है, हमारा दूसरों के लिए जो सामग्री हमारी है हमारे निर्वाह के सिवाय वो है नहीं, अपना धन हमारा नहीं है, हर एक आदमी को जानना चाहिए, हम साधु हैं तो ये जानना चाहिए कि हमने तो काम आवा उतनी चीज हमारी, साफ लिखा यावत बृहत जठरम तावत सत्वम ही दे ही ना, मनुष्य अपना क्या है यावत बृहत जठरम पेट पर ही हो जाए, यावत भेद जठरम तावत सत्व ही दे ही ना, अधिक यो भी बन जाता अधिक उसको अपना मानता है, सदन चोर चोर सस्ते न दंड मारे दंडा पड़ना चाहिए, दंडा पड़ना चाहिए चोर के पड़े वो जो अधिक भी बन जाता अपने निर्वाह देता बस, अधिक अपना माना अधिकार नहीं है, सब समस्या धन है, सब चीजें समझते ही है, आ जाओ आ जाओ देखो जल में जाओ काम कर दो ऐसे छोड़ दो, इतना ही काम है आपका, मालिक बनना आपका काम नहीं है। जहां अभाव देखो वो पूर्ति करो, अभाव देखो तो पूर्ति करो, ये काम है। असली बात है ये सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति कर रहा है मैं, धन प्राप्ति नहीं है। आज लोग धन के पीछे बने, झूठ कपट झर सदी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात बड़े भयंकर भयंकर पाप करते हैं धन के लिए, तो भी धन आपके पास ठहरता नहीं। धन को शर्म नहीं आती, मेरे लिए इतने पाप किए हैं ठहर जाए, नहीं ठहरे। पाप रहता पाप रहे पास धन जो जयराम जी हो जाएगा, चाहे मरोगे तो धन यहाँ ही रहेगा, पाप साथ चलेगा, पाप यहाँ रहेगा वो साथ चलेगा, साथ में चल देगा पूंजी लिए। मनुष्य शरीर इस वास्ते नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। हे नाथ पुकारो, हरदम नाम का जप करो, कीर्तन कर दो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, इसमें लग जाओ रात और दिन। यहाँ आए हो यहाँ तो सत्संग करने के लिए, सब भाइयों से सब बहनों से कहा तत्परता से लग जाओ भगवान में। यहाँ कोई काम नहीं, धंधा नहीं है, यही धंधा है। आठ ही पोल इसमें लग जाओ बस। यहाँ क्यों आए हो, भजन करने के लिए आए हैं, क्या काम हुआ है यहाँ रहने के लिए? यहाँ रहने की बात नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार बयान खड़ा, मैं कायम कोई मुकाम यहाँ सिर का से यही दीवार नहीं, यही रीत है। फिर से तुम लोग राम राम सत्य हो जाए, आते हुए लाए नहीं जाते हुए ले जाए नहीं, दो बात याद रखो, दो बात याद रखो, लाते हुए क्या लाए थे, जाते हुए क्या ले जाओगे, क्योंकि आप है नहीं ले जाओगे, आपके भगवान है जो साथ में रहेंगे। आप गए नरक में जाओ तो भगवान रहेंगे, भगवान सर्वश्रेष्ठ आम हृदय सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुदिष्ट थे, सब गए जब रहे वृक्षों को भी भगवान है, सब है। ये चीज नहीं आपकी, आपके साथ में जाएगी नहीं, आप लाए नहीं ले जाओ। दो बात याद रखो, दो बात विशेषता याद रखो, आए तब क्या लाए थे, जाओगे तब क्या ले जाओगे, अपनी चीज ले जाओ, आपकी चीज नहीं है, ये तो समष्टि की है। ये गीता भवन है, आए हुए ठहर जाओ, सत्संग करो, फिर साथ ये प्रबंध दूसरा ही करे, मकान दूसरा ही बना हुआ है, दूसरा ही रखे, अब होता आ गया ठहर गया, फिर तो गया बस। ये मकान बने, ये भंडार बनाया, ये बिछौना बिछा दिया, ये बत्ते लगा दी, लगाओ हम बैठा आनंद करो, मौज करो, सत्संग करो, कोई काम नहीं आऊंगा, किसी पर हक नहीं आना, बत्ती पर आप हक गया, ट्रेन पर हक गया आपका, चौका पर हक गए, बिछौना पर हक गया हमारा, है ही नहीं। दुनिया मात्र से है, दुनिया मात्र ये दुनिया का नमूना है, नमूना कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छी तरह रखो, खराब मत करो, अच्छी तरह से रहो, भगवान को याद करो, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयो बहनो सब परमात्मा की प्राप्ति करना है। और बहुत सुगम है, अपने घर में जाना, अपने घर जाना, अपने घर, ये नहीं हम संसारी, संसारी नहीं है, हम भगवान के घर बैठा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मम्मी वंशो जीव लोके, हमारे से पुत्र परमात्मा गया हुआ, यहाँ गया नहीं, यहाँ हमारा नहीं है, यहाँ फैलाया अपना पर मारा है, मारा है, मारा है। मैं ही पहला हूँ, मार सत्र मारा है, मारा है, डबो गएगा मारा है, कृपा करो। ये तो कृपा करे आपको, आपको सत्संग की बात सुनाते सुनाने मेरा उज्जैत लाभ होता है। आप आओ कभी ना आओ, किसी में ना आओ, कभी नहीं आओ, हमारे को तो बैठना ही पड़े, क्यों हम नौकर ठहरे, आप मालिक हो। खुशी हवा में खुशी नहीं आए, दिन बैठे सो गए नींद, मालिक ठहरे, मालिक हमारे तो भक्त पर आना ही पड़े, नौकर ठहरे करना बना वो तो टंगा गया इस बात बात सुनाने बात सच्ची बात ये है। राजा महाराजा रखते हो सबके नौकर सबके, सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात है। हम तो मालिक हो गए, आप छोटे हो गए, आपके कारण से हमारे को सत्संग की बात कहनी पड़ती है, आपको सुननी पड़ती है। नहीं आप सुने नहीं सुने, अब है नहीं अब है दस दस में नहीं अब है आप अब नहीं अब है होता ऐसा हो नहीं चलता। हमारे टाइम पर आना ही पड़ेगा, इस बात आप अंधाता हो, आप अंधाता हो, कृपा करो सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, फिर ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।